حمد و ثنا کا خوگر بنایا، الحمدللہ الحمدللہ، حمد و ثنا کا خوگر بنایا، الحمدللہ الحمدللہ، میرا مقدر یوں جگمگایا، میرا مقدر یوں جگمگایا، الحمدللہ الحمدللہ، کیڑے کو پتھر میں روزی عطا کی، رنگوں سے تتلی کی صورت سجا دی، کیڑے کو پتھر میں روزی عطا کی، رنگوں سے تتلی کی صورت سجا دی، مچھلی کو پانی میں جینا سکھایا، مچھلی کو پانی میں جینا سکھایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ساگر کی موجیں دریا کی لہریں، یہ آبشاریں برسات و نہریں، ساگر کی موجیں دریا کی لہریں، یہ آبشاریں برسات و نہریں، ہر ایک نے تیرا نغمہ سنایا، ہر ایک نے تیرا نغمہ سنایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، طوفان غم سے ہم کو نکالا، رحمت نے تیری ہم کو سنبھالا، طوفان غم سے ہم کو نکالا، رحمت نے تیری ہم کو سنبھالا، مشکل سے ہر ایک تو نے بچایا، مشکل سے ہر ایک تو نے بچایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، صحرا میں مجھ کو سامن دیا ہے، گلشن کیا ہے، صحرا میں مجھ کو ساون دیا ہے، ویران تھا مجھ کو گلشن کیا ہے، فضل و کرم کا مجھ پہ ہے سایہ، فضل و کرم کا مجھ پہ ہے سایہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شکر ادا ہو کس منہ سے تیرا، کیوں کر بیان ہو تیرے کرم کا، شکر ادا ہو کس منہ سے تیرا، کیوں کر بیان ہو تیرے کرم کا اپنے نبی کا واصف بنایا، اپنے نبی کا واصف بنایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کفر کی ظلمت سے تو نے بچایا، رستہ ہدایت کا تو نے دکھایا، کفر کی ظلمت سے تو نے بچایا، رستہ ہدایت کا تو نے دکھایا، رستہ ہدایت کا تو نے دکھایا، تو نے اجاگر کو مسلم بنایا، تو نے اجاگر کو مسلم بنایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔